Valeria Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz. La Londra, premierul britanic Theresa May demisionează din partid și din fruntea guvernului. În București se înregistrează o demisie la Academia de Poliție, cea a prorectorului, în contextul anchetei privind amenințările cu moartea primite de o jurnalistă. Protecția consumatorului a confiscat peste o tună și jumătate de pește din depozite și supermarketuri. Iar NASA a anunțat calendarul pentru reîntoarcerea astronauților americani pe lună în 2024. Jurnalul de Prânz Europa FM începe acum cu datele meteo. Vreme instabilă în aproape toată țara. Cerul va fi noros, iar în estul, sud-estul, nordul și centrul țării va ploua torențial cu descărcări electrice și izolat vor fi căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade. În capitală, după amiază, sunt posibile ploi însoțite de descărcări electrice. Maxima va fi de 23 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În contextul impasului Brexit și la o zi de la închiderea urnelor pentru europarlamentare în Marea Britanie, premierul Theresa May și-a anunțat astăzi demisia din funcția de lider al Partidului Conservator, ceea ce în practic înseamnă că pierde și poziția de premier. Demisia va intra în vigoare în 2 săptămâni, pe 7 iunie, însă doamna May va rămâne la conducerea executivului până când va fi desemnat un succesor. Până acum, Theresa May a încercat de 3 ori, fără succes, să convingă Parlamentul de la Londra să voteze acordul pe care cabinetul său l-a negociat timp de 2 ani și jumătate pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Am negociat termenii ieșirii din Uniune și noi relații cu vecinii noștri cei mai apropiați, care protejează locurile de muncă, securitatea noastră și unitatea. Am făcut tot ce am putut pentru a-i convinge pe parlamentari să susțină acordul Brexit, dar din păcate nu am reușit acest lucru. Am încercat de 3 ori. Cred că a fost corect să insist, chiar și atunci când șansele de succes au fost mici. Acum îmi este tot mai clar că este în interesul țării ca un alt premier să conducă aceste eforturi. Discuțiile pentru desemnarea unui nou lider al Partidului Conservator, care devine automat premier, vor începe săptămâna viitoare. Voi părăsi această funcție în curând. A fost cea mai mare onoare a vieții mele. Al doilea premier femeie al Marii Britanii nu va fi și ultimul. Nu am îndoieli cu privire la acest fapt. Sunt însă extrem de recunoscătoare că am avut șansa de a servi țara pe care o iubesc. Cât despre condițiile Brexitului, așa cum sunt ele cunoscute în momentul de față, Consiliul European a decis amânarea ieșirii Marii Britanii din Uniune până pe 31 octombrie, în cazul în care acordul de Brexit nenegociabil ar fi totuși aprobat, ieșirea Marii Britanii ar urma să se producă imediat. Evident, Uniunea îmbrățișează în orice moment și varianta ca Londra să se răzgândească și să rămână membră, pentru asta însă ar fi nevoie de un nou referendum național. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. A demisionat prorectorul Academiei de Poliție București, Mihail Marcoci. Ministrul de Interne, Carmen Dan, ceruse astăzi că atât el cât și rectorul Adrian Iacob să renunțe la funcții. Ambii sunt urmăriți penal în dosarul amenințărilor cu moartea primite de ziarista Emilia Șercan. În aceste momente, rectorul dă explicații la Direcția Națională Anticorupție, Sonia Teodoriu. Prorectorul demisionar al Academiei de Poliție a negat că ar fi făcut presiune asupra ofițerului Gheorghe Adrian Bărbulescu pentru a-i trimite mesaje de amenințare Emiliei Șercan. Mihail Marcoci a spus că și-a dat demisia în urma discuției cu Carmen Dan. Ministrul de Interne a cerut și demisia rectorului Adrian Iacob ca urmare a anchetei care s-a deschis în privința amenințărilor cu moartea primite de jurnalistă. Adrian Iacob și Mihail Marcoci au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit procurorilor anticorupție, cei doi au convins un polițist pe Gheorghe Adrian Bărbulescu să-i trimită mai multe mesaje de amenințare Emiliei Șercan la începutul lui aprilie, crezând că astfel jurnalista va înceta ancheta despre suspiciunea privind diplomele lor de doctorat. DNA susține că prorectorul a conceput planul și că cei doi i-au comunicat polițistului conținutul mesajelor. Adrian Iacob și Mihail Marcoci au promis de altfel acestuia că îl vor feri de tragerea la răspunderea penală. Într-o singură zi, comisarii de la Protecția Consumatorului București-Ilfov au confiscat peste o tonă și jumătate de pește din depozite și supermarketuri. Peștele era fie stricat, fie depozitat în mizerie. În plus, 11 firme au fost amendate cu 200.000 de lei. Anca Grădinaru. Asta pentru ce magazin este? E la Cora Lujerului. Cora Lujerului. Da. Inspectorii au găsit în depozite mai ales crap, macrou și hamsi. Deși depozitat în gheață și în cutii termoizolante, peștele descoperit în unele locuri era moale și sfărâmicios. Vă arăt toate înregistrările de casă. Burta trebuie să fie elastică, aveți mari probleme. A, copii altora trebuie să mănânci. Nu, să știți că nu. În alte locuri în care s-a găsit pește viu, el era depozitat în ape murdare, închise la culoare. Inspectorii au amendat 11 companii, depozite și mari supermarketuri pentru vânzarea de pește alterat cu branhii vineții, lipicios, peste măsură, cu miros ciudat, culoare modificate și consistență flască, comercializarea de creveți decorticați congelați rapid cu modificări organoleptice sau vânzarea de pește afumat expirat. Da, cum să nu, descărcăm pe ăsta. Controlul ANPC vine după ce parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a anunțat că anchetează importuri masive de pește pescuit în zone contaminate din Europa. Fără să spună despre ce magazine este vorba, președintele Autorității de Protecție a Consumatorului București, Marius Pârvu, avertizează că sancțiunile în astfel de cazuri pot merge, dacă se mai descoperă abateri, până la închiderea magazinelor. Considerați că am verificat 11 supermarketuri. Rețele mari comerciale? Rețele mari comerciale, nu ca seama. Sunt la prima abatere? Nu sunt la prima abatere, pentru că noi îi verificăm de fiecare dată pe diferite segmente. Ce răspuns v-au dat cei la care ați găsit pește stricat? Bine fericire, nu au răspunsuri. Deși procedurile lor de calitate, pentru că sunt multinaționale și știți că dânsii stau foarte bine la partea de hârtii, au aceste proceduri de calitate, din nefericire, mai greu cu punerea în aplicare. Continuăm jurnalul de prânz. Un accident de muncă a avut loc în Brașov azi dimineață la o societate care produce piese metalice. O angajată a fost prinsă sub mai multe foi de tablă și a suferit un traumatism craniocerebral și mai multe răni la mâini și picioare. Un echipaj SMURD a preluat victima conștientă și a transportat-o la spital. Poliția și Inspectoratul Teritorial de Muncă fac la această oră cercetări. Un bărbat din Italia, dat în urmărire internațională, a fost arestat la Cluj, unde este principalul suspect într-o tentativă de jaf bancar. Transmite Cătălin Suciu. Poliția din Cluj a reținut un bărbat din Italia căutat internațional după o serie de jafuri făcute în urmă cu mai mulți ani. Polițiștii au avut însă parte de o mare surpriză. Italianul a devenit acum principalul suspect în cazul unei tentative de jaf care a avut loc în vară la Cluj. Atunci un bărbat a intrat cu fața acoperită și a amenințat o caseriță de la Check Bank cu un pistol de plastic. Femeia nu și-a pierdut cumpătul, a refuzat să-i dea bani, iar acesta a fugit. După ce au urmărit din nou imaginile de pe camerele de supraveghere, polițiștii susțin că italianul arestat corespunde la semnalmente cu autorul tentativei de jaf de la bancă. Italianul în vârstă de 54 de ani are o sentință definitivă de 5 ani de închisoare cu executare în Italia, unde a jefuit mai multe case de amanet. Acesta se află în custodia poliției din Cluj, cel puțin pentru următoarele 15 zile, după care se va analiza mandatul european de arestare în vederea extrădării. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. 15.000 de copii din România au fost abuzați, neglijați sau exploatați anul trecut, sunt datele prezentate recent de Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului, iar situația nu diferă, din păcate, de cea din 2017. Explică Mihai Bucureșteanu. Cele mai multe cazuri au fost de neglijare a celor mici, aproape 11.000, din care 6.000 numai în mediul rural. În 193 de cazuri, cei care i-au neglijat pe copii sunt urmăriți penal. Anul trecut au fost abuzați fizic aproape 1.200 de copii, iar peste 1.800 au fost abuzați emoțional. Aproximativ 950 au fost abuzați sexual, iar 300 de copii au fost obligați să meargă la muncă. La nivelul Uniunii Europene, România are cel mai mic scor din blocul comunitar la capitolul măsurilor luate împotriva abuzurilor sexuale la copii. Într-un alt top, România se află pe locul 21 după Kenya, Tanzania și Uganda într-o analiză realizată în 40 de state. Se deblochează proiectul Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021. Executivul a recunoscut asociația care gestionează acest proiect ca fiind una de utilitate publică. Asta înseamnă că aceasta ar putea să beneficieze de anumite facilități. Transmite Dan Turcu. Atât Primăria Timișoara, cât și Consiliul Județean și mai ales Guvernul au plătit cu întârziere banii pe care i-au promis, ceea ce a afectat programul organizației. Și asta, deși vorbim de unul dintre cele mai importante proiecte pentru România în domeniul culturii. Statutul de asociație de utilitate publică presupune recunoașterea de către autorități a faptului că anumite organizații se disting de celelalte prin gama de interese pe care le promovează și de servicii pe care le prestează pentru comunitate. Reprezentanții asociației spun că într-una din ședințele de guvern viitoare ar trebui să se stabilească și suma care va fi alocată. Asociația Timișoara Capitală Culturală Europei 2021 a fost înființată în urmă cu 8 ani și a reușit să obțină nominalizarea Timișoarei drept cel mai important oraș cultural din Europa peste 3 ani. Deși suma care urma să fie cheltuită în acest proiect pe parcursul a 6 ani ar fi fost de 48 de milioane de euro, până la final banii vor fi mult mai puțini și asta din cauza întârzierilor în alocarea finanțărilor apărute până acum. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. NASA a anunțat calendarul pentru reîntoarcerea astronauților americani pe lună. Primul zbor cu echipaj uman este programat peste 5 ani, însă până atunci vor avea loc alte misiuni importante. Anca Grădinaru. 50 years ago we pioneered the path to the moon. La ordinul președintelui american Donald Trump, Agenția Spațială Americană grăbește procesul pentru noi cuceriri spațiale. Până la zborul cu echipaj uman, NASA a programat 8 lansări de rachete și plasarea unei rețele de mini-sateliți spațiali pe orbita lunară. Anul viitor va fi o primă misiune, Artemis, fără echipaj în jurul lunii. Apoi, în 2022, NASA vrea să trimită oameni în jurul satelitului natural al Pământului. Apoi, misiunea Artemis 3 va duce astronauți pe lună, inclusiv prima femeie care va păși pe scoarța lunară în 2024. Misiunea va fi echivalentul misiunii Apollo 11, care i-a dus pe Neil Armstrong și Buzz Aldrin pe lună în iulie 1969. Cele trei misiuni vor fi lansate cu cea mai mare rachetă din toate timpurile, Space Launch System, în construcție în acest moment, dar a cărei dezvoltare a acumulat mari întârzieri. Viitoarea stație orbitală va avea o durată de funcționare de 15 ani, iar agenția americană vrea să construiască, în parteneriat cu alte agenții spațiale naționale și companii private, o adevărată infrastructură pe suprafața lunii pentru a extrage apă, oxigen și hidrogen. Aceste elemente ar putea fi resurse pentru zboruri mult mai îndepărtate. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Simona Halep anunță că are emoții după tragerea la sorți a tabloului de la Roland Garros. Deținătoarea trofeului în al doilea Grand Slam al anului, ea speră să câștige câteva meciuri pentru a căpăta încredere. Simona spune că se simte foarte bine la Paris și, cel mai important, este aptă din punct de vedere fizic. Halep o va întâlni în runda inaugurală pe australianca Alia Tomljanović, iar dacă va câștiga, va juca apoi cu învingătoarea dintre Chloe Paquet și Magdalinet. Pe partea ei de tablou se mai află Petra Kvitova, Ashley Barty sau lidera mondială Naomi Osaka. Amintim, Mihaela Buzărnescu va juca în primul tur cu Ekaterina Alexandrova, numărul 60 WTA, iar Irina Begu cu o chinezoaică din afara top 100, Lin Zhu. Sorana Cârstea a fost singura ghinionistă, o va întâlni pe Kvitova, cap de serie numărul 6. Gazmetan Media și-a învins-o pe FC Voluntari cu 4-0 și a revenit pe primul loc în clasamentul play-out-ului Ligii 1. Caiadu a deschis scorul în prima repriză, Rondon a majorat diferența din penalti, iar pe final au mai înscris mijlocașul transferat zilele trecute de FCSB, Darius Solaru și Eli Fernandez. Echipa lui Edi Iordănescu venea după două remize și o înfrângere și a obținut cea mai categorică victorie a sa din acest sezon. Gazmetan este lider la egalitate de puncte cu Dinamo, dar cu golaveraj superior. FC Voluntari rămâne amenințată de retrogradare, prima deasupra liniei, cu doar două puncte avans față de Dunărea Călăraș. Conducerea lui Manchester City dezminte zvonurile potrivit cărora managerul Pep Guardiola ar urma să plece la Juventus. Membru al Consiliului de Administrație, Alberto Galassi, spune că informațiile publicate în Italia sunt ridicole și că antrenorul nu vrea să plece. Agenția italiană AGI a scris cu lux de amănunte că Guardiola va semna la 4 iunie contractul cu Juventus, va fi prezentat oficial 10 zile mai târziu și va avea un salariu de 24 de milioane de euro. După 5 ani pe banca bătrânei doamne, Massimiliano Allegri și-a anunțat plecarea, astfel că torinezii îi caută înlocuitor. Tudor Cerescu, mulțumim și cu acestea Jurnalul de Prânz Europa FM i-a sfârșit. Acum avocatul diavolului cu Vlad Petreanu și Moise Guran. Da, vă întrebăm ce înseamnă patriotismul pentru dumneavoastră, ce înseamnă să fii patriot și întrebarea cheie, faceți sau nu parte dintr-un popor de patrioți? Mâncarea bună este mereu acolo pentru tine. Mâncarea bună este pasiune. Între 24 și 27 mai, la Kaufland ai zahăr mărgăritar la doar 1,99 lei punga de 1 kg și cafea măcinată standard la doar 6,99 lei 500 de grame. Kaufland. Și săptămâna-i bună!